Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Modern Sabahlar'da gündeme bakma zamanı geldi. Neler oluyor dünyamızda, buyursunlar efendim. Öncelikle hoş geldiniz Ege Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok güzel bir karşılama oldu. Sıcak içten ve karlı. Ait olduğum yerde hissettim kendimi bir kez daha. Özlemiş misiniz? Çok özlemişim. Burnumda tütmüşsünüz. Ya tüteriz. Bizim öyle bir şey özelliğimiz vardır. Tütenkamonsunuz yani. Hoş geldiniz. Saat 8.07. Atlar tabii daha. Yavaş yavaş. Padoktalar şu anda. Bugün de gelmeseydiniz stüdyodan sizin kokunuz tamamen çıkacaktı. Evet. Bugün bir miktar kokunuz vardı. Geldiğiniz iyi oldu. Hakikaten stüdyoda. Ne kokusu ya? Abi herkesin kokusu vardır biliyorsun. Ha, atlar için mi? Hayır canım. Yine atları için yani kokuya gerek yok. Sen şey hiç olabilir. Öyle bir yol bulan bir at buldun mu? Yerleri koklayıp şey yapıp buradan beni takip edin diye. At kokusu ana kokusudur. Buyurun efendim. Çatlayan atın dramı. True Grit. Geçen izledim. Hakikaten çok üzücü yerleri var. Kültür Bakanlığı'ndan mı aldın? Kültür Bakanlığı aracılığıyla ricacı olmuştum. Oktay, ben de direkt Kültür Bakanlığı'ndan mı alayım, yoksa Kültür Bakanlığı'na sen mail at, ben bunu Fahir'e veriyorum diye. Tabii ben haberdar edersem 3 kişiyle paylaşabileceğim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Çünkü sürekli de Kültür Bakanlığı'nı meşgul etmek istemiyorum. Tabii canım. Kaddafi'den açıklamalar var. Hapçı fareler diye yine aynı ifadeyi kullandı Kaddafi. Botoks bir noktadan sonra insanın bünyesinde şey etkisi yaratıyormuş. Ben de onu düşündüm. Beyni zehirliyor ya. Arap botoksu mu? Yani bir Michael Jackson, bir Kaddafi, belli şeyleri olan insanlar bu aralar bir gergin durumdalar yani. Aynı çizgideydiler çünkü ikisi. Kim dedin? Michael Jackson ve Kaddafi. Michael Jackson ne alaka? Michael Jackson Kaddafi'ye özenmiyor muydu canım o kıyafetler? Var öyle bir şey vardı Fahir. Var mıydı? Vardı. Yani diyorlardı da şimdi tabii toprağı bol olsun Michael Jackson'ın. Öbür taraftan da geçen gün hakikaten şu botoksun çıkmasıyla insanların şeyi değişmiş ya. Çehresinin hakikaten ötesinde ifadesi her şeyi değişmiş. İfade mifade kalmamış. İfade zaman kalmayınca bütün insan ilişkilerine yansıyor. Senin böyle ne bileyim gülümseyerek söylediğin, kaşını gözünü kaldırarak ağzını eğerek falan böyle hafif gülümseyerek söylediğin sözler ortadan kalkıyor. Şey gibi düşün. Yazılı ifadeye geçiyorsun gibi. Yani nasıl böyle bir cümle kağıt üstünde bir değişik durur ama evet, söylerken yüzünle gözünle başka bir şey. Botoks yaptırdığın anda yazılı metinle konuşuyormuşsun gibi. Anlatınca her şeyi yanlış anlaşılıyor. Her botoksta değil ya. Ortam geriliyor. Anlatınca daha komik oluyor. Derdi yok o zaman botoksu evet yaptıranların. Ya. Yani çünkü anlatmasıyla yazması arasında hiçbir fark yok. Kaddafi'nin yaptığı ama Arap Yarımadası'nda, Afrika'da ne kadar botoks varsa bütün Arap botokslarını hepsini evet, kendine enjekte ettirmiş. Arap botoksu işte diyorum sana. Arap yani botoksunun varil fiyatı zaten artmış. Ondan artmış. Brent botoksu diye geçer. Tabii. $120 civarındaydı benim bildiğim Arap kadarıyla. Arap botoksu evet doğru. İsviçre'de ne kâr etti be? Hükümet yine Kaddafi'nin banka hesaplarının dondurulması için talimat verdi İsviçre'de. Ne oluyor bu dondurulan hesaplar? Hamum şaralı boktancım. Ne oluyor ya? Akaya, kim? İsviçre, abi onu dondurduk abi. İsviçre bankacılarına gitsen hepsinin kolunda aynı saatten şimdi. Vallahi Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası başkanı alıyormuş, herkese dağıtıyormuş. Abi bu hesapları dondurdum. Bu adam zaten yarın öbür gün düşer. Saatleri alalım. Sonra eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Bir gün bizim de olur, sonra utanırız bakın. Tabii canım. Evet, üçümüzde yani aynı saat olur. Saat noktasında bir sıkıntı yok. Yani bence var. Hesapların dondurulması noktasında da bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. 3 gün önceden haber verirsen İsviçre Bankası'ndan istediğin gibi para çekebilirken Kaddafi bugün herhangi bir ama İsviçre Bankası ne saçmamış burada bile. Banka işleri mademeye başlamış. Banka işleri hep telefonda falan hallediyormuş. Artık dondurulmuş. Ha. Maalesef öyle bir şey yok. Hesabınız dondu uyarısı çıkıyormuş. Şimdi İsviçre eğer mesela Türkiye'de de böyle nasıl diyeyim 10-15 bin lira gibi bir para çekeceksen bankanı önceden araman lazım. Efendim ben işte yarın aynı, geleceğim. Aynı o dünya üzerinde hep aynı. Hep aynı mı? İsviçre'de de öyle tabii canım. İsviçre bankalarında peki sıra almak için o şey var mı? Yani numaratör mü? Ha, numaratör ama şey hani bazen eğer sen iyi müşteriysen seni bayağı bir önleri alıyor ya. Abi şimdi şey yapıyorsun. Eğer mesela para çekmek için gidiyorsan başka bir buton var. Mesela orada şey yazıyor. Elek su yazıyor. Sen elektrik su faturası yatıracaksan başka bir buton var. 12 11.59 AM diye bir şey var. 12'den sonra almıyorlar faturaları. Aa bak onu bilmiyordum. Öyle. Ben de onu bilmiyordum. Onu anlattın iyi oldu Fahir. Onu anlattın iyi oldu. Hiç öyle bir şey bilmiyordum. Şimdi Kaddafi dün bir de kraliçe de dedi. İngiltere kraliçesi de 40 yıldır iktidarda, hiç ona kimse bir şey demiyor dedi. Vallahi böyle dedi. Yemin ederim ben duydum. Gerçi Arapçadan İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye çevirildi. Acaba dedim bir arada bir oynama oldu. Olabilir mi? Bin Laden, dur bakayım ne? Olayların sorumlusu gençlere hap veren Bin Laden, çocuklarınızı toplayın, ben kraliçe gibi sembolik liderim demiş. Kraliçeye mi özeniyormuş Kaddafi? Evet ya, yıllar sonra o bu ortaya çıktı. O uzun kıyafetlerin sebebi oymuş. Yani şu cümleyi haset, ben... Haset prens, işte. Haset çatlattı. Ben Kral Charles gibi sembolik liderim demek için bekliyordu yıllardır. En sonunda Sayın Kaddafi söyleyin artık diye. Ya ben kraliçeyle mi... Olamadı mı kral? Hayır, olamadı. O zaman kraliçe gibi sembolik liderim demek zorunda kaldım. Ben bunu duymadım da benim duyduğumda 40 yıldır iktidarda şey... 42. Kraliçe... 40 yılı aşkın süredir iktidarda onu... O da öyle yani falan diye öyle. O hayır, ona şey demeye getiriyor. Ona bir şey demiyorsunuz evet. Ama. Ona bir şey, İngilizler de ona bir şey demiyor ama. Ay yazık. Yok mu acaba ki çevresinde? Efendim o öyle değil yani, orada başka bir tip sistem var falan diyor. Vardı işte 40 yıl içinde zamanla onları da şey yaptık. Kardeşim bu taç, bu botokslar ona gitmiyor mu diye şey yapıyor. Ama kraliçede hiç botoks yok. Yok tabii. Evet canım. Ya. Yani kraliçenin bir alışkanlığı var, burnunu karıştırıyor. O da yani her fani gibi hepimiz karıştırırız. O da olur. Varsa bile kalite botoks demek ki. Yani İngiliz botoksu derler biliyorsun Oktay. Arap botoksu ile İngiliz botoksu. Yani botoks arasında da şey yapmış olmayayım ama. Nasıl İngiliz atıyla Arap atı farklıysa botokslarda da benzer temel farklar oluyor diyoruz. Botoks konusunda etnik köküne ayrımcılık göre yapmıyoruz. Kalitesi belirlenmesine de karşı olduğumuzu bir kere daha vurgulayalım yayında. O zaman gagalara gelesin diyerek hayda. Şöyle güzel bir müzik arası veriyoruz. Lady Gaga, Born This Way, Radio Otu'da. My mama told me when I was young, we're all on superstars. Gaga, gaga, gaga. Gaga Leo. Gaga, gaga, gaga. İyi kalp insanlar, kaldığımız yerden devam, buyursunlar. Bu ara torba yasa, morba yasa falan konuşuluyor ama çok önemli bir yasa meclisten geçti. Onu da konuşmamız lazım. Evet, keşke yasa geçmeden önce konuşsaydık da bir şey olsaydı. Evet ama haberimiz yeni oldu. Yani böyle bir yasanın mecliste konuşulduğunu bilmiyordum. Meclis bizim TV'de parlamento çok... muhabirimiz... Neydi adı onun? Onunla hiç konuşmuyoruz da ondan. Ondan böyle. Galiba ya. Neydi Oktay, senin akraban değil miydi o? Kim o ya, parlamento muhabirimiz? Bizim ne modern sabahları. Senin akraban mı? İşte. Akrabaları yerleştiriyoruz. Böyle ondan oluyor ondan sonra. Hakikaten. Hayır, şey. Bir de hatırlamıyoruz yerleştirip. Bir de Konya'da yaşıyor zaten adam. Nasıl parlamento muhabir diyor. Uzay mekiği fırlatmanın önünü açan Türkiye için Uluslararası Anlaşma Meclisi de yasalaştırıldı. Meclis Genel Kurulu'nda önceki akşam devletlerin ayda ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmaya yasa. Katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı kabul edildi. Çok güzel. Hem de büyük çoğunlukla kabul edildi. Oh be. Ondan sonra Türkiye birçok hükmü artık özetle ben şöyle söyleyeyim. Yasada neler var, neler değişecek bundan sonra hayatımızda. Bizi birebir ilgilendiren şeyden evet, söylüyorsun. Tabii canım. Ay bütün taraf devletlerce yalnızca barışçı amaçlarla kullanılacak. Doğru. Buna bir itiraz olan ama efendim ben oraya yani gittim. Sosyal tesis kur. Efendime söyleyeyim. Ay taşını alayım, oradan adamın kafasına atayım. Pekmesini akıtayım. Böyle şeyler yok. Mesela veya bir dükkan açayım, bir şey yapayım. Öyle bir şey yok. Şahsi şey için yok yani. Şahsi yok yani. Açabilirsin belki. Açabilirsin. Barış amaçlı. Barış amaçlı. Ticari amaçlı da açabilirsin. Ha, ticari açabiliyor musun? Ticari açabiliyorsun. Ay üzerinde herhangi bir... İyi oldu bunu öğrendiğimiz, iyi oldu. Başka? Ay üzerinde herhangi bir tehdit, güç kullanımı ve diğer düşmanca hareket veya tehdit yasak olacak. Yani nedir düşmanca hareket? Bana mesela bir düşmanca... orada adam ay yürüyüşü yapıyor. Oradan ondan şey yap. İteliyorsun. Zaten yer çekimsiz ortam. Bir ittiğin anda oho. Uzay boşluğuna şey... gittiği uçlu gitti. Veya mesela gıybet ediyorsun ayda. Düşmanca gıybet. Hareket. Ay gıybetleri diye mesela ay... program yapıyorsun. Mesela olmaz. Olmaz. Olmaz. Araba çizmek, mekik çizmek. Mekik çizmek. Bunlar hep çok... Tabii kaliteli gıybet tabii olabilir. Olabilir. Çünkü televizyonlarımızda kaliteli gıybet programlarına ihtiyacımız var. Evet, başka? Ay etrafında bunlar Türkiye için geçerli artık yani, bunları uygulamak zorundayız. Ay etrafında bir... Yani hakkımız olsun da gerekirse kullanırız. Ya böyle şey oluyor mu mesela, onu merak ettim. Keşke görüşmeleri izleseydim. Efendim Uşak milletvekili falanca partiden Uşak milletvekilimiz söz alıyor. Efendim ay etrafında bir yörünge falan diye böyle konuşmalar oluyor mu olmuyor mu? Keşke seyretseydik. Ben bunun bir kayıtlarının toparlanıp bir şekilde Oktay muhabir arkadaşımıza söylersin. Onu toparlayayım ya. Tek sorunum var. O kim olduğunu hatırlamam lazım. Yani onu hatırladığım zaman bütün kayıtlar elinde Fahir. Onu annene soracaksın galiba. O şey yapmıştı. Anne tarafından akrabaydı sizin. Evet. O mu yerleştirmişti? O. Yavrum dedi bu çocuk böyle hani okumuş falan lise mezunuydu şey... Ne derler? Mesela yok bir lise mezunu yok radyo, benim akrabalarım arasında. Radyoda dinliyor demişti. Hep komple yani, üniversite mezunu akrabalarım. Ortaokul. Hepsi terk. Ortaokul. Onu bir yerleştirelim demiş. Bizim de o zaman parlamento muhabirimiz. Biz, öyle yani. Sen galiba bu... sen yoktun da biz yaptık. Aa tabii canım olur mu falan demiştik. Hemen öyle yerleştirmiştik yani. Hani, o yüzden hatırlamıyor olabilir. Tamam ben onu bir sorayım. Tamam hatırlayayım onu bir sor. Neymiş şimdi bu yasayla beraber neler düzenlendi? Şöyle ay etrafında bir yörüngeye veya ay topraklarında nükleer silah veya diğer her türlü kitle imha silahları yerleştirilmeyecek. Söz veriyoruz buna yerleştirmeyeceğimize. Tamam. Ondan sonra aya yapılan her türlü seyahatin takvimi amaçları bir yere bildirilir. Önceden bildirilecek. Evet. Taksi fişi mi? Taksi fişiyle mi mesela? O mantık o mu? O tip. 17.5-17.5-35 gibi. Git gel aya gittim çünkü geldim. Çünkü masrafları bildiğim kadarıyla karşılanacak değil mi? Aya Birleşmiş Milletler karşılıyor. Birleşmiş Milletler'e iletirsen. Hı hı. Oradan alıyorsun. En geç 3 gün öncesinde. Tercihen 1 hafta öncesinde bildirmen lazım. Ay yüzeyi dünyanın mı? Ay yüzeyi pötürlüdür. Teşekkürler. Ay yüzeyi Ferhat Göçer. Ay yüzeyi kimin? Ya Oktay'cığım kimin diye bir şey kimin yok. Kimin yani kimin? Burası buraya biz dokunduk. Biz dokunduk bizim oldu mu? Nasıl hayır, olacak yani? O şöyle o... yapılıyor. Söyleyeyim mi eğer yani çok merak ediyorsan. Yok söyleme abi. Bu bende gizem olarak kalsın. Şimdi bu şu şekilde yapılıyor. Nasıl? Dünyanın birebir küçültülmüş hali. Kopyası. Kopyası ya. Mesela bir ekip göndereceksin böyle çizimi kuvvetli teknik arkadaşlar. Öyle olmaz canım. Orada onlar dünyanın birebir aynı kopyasını o ayın üstüne çizecekler. Türkiye'yi çizdi hop orası senin. Yine sefalet şey çeken olmuş. Fakir olan ayda da fakir olacak sefalet mi çekecek? Hayır canım, şey, nasıl bir büyük denge veriyorum. Anlayışı bu? Hayır bir de ayda su yok. Bizim ülkemizin en büyük esprisinde en büyük esprisi. 4, su üç, olmasın üç mı? Tarafı denizlerde. Üç tarafı deniz. Orada ne var? Yani ve Karadeniz yerine ne gelecek orada? Orayı da mavi mi boyayacağız? Krater. Orayı mavi boyayacağız. Oralar açık alan, yeşil alan. Ya işte o zaman boşu boşuna israf olur. Dünyanın 1/4'ü su. Ulan nesi israf şey olur? Belki ben susuz yetişen şey yapacağım. Oraları hep böyle... Susuz tarım mı diyorsun sen? Susuz tarım. Susuz tarım ve susuz alternatif tarım tıp. İki tane benim İki aklımda tane proje ayın, var ya. Ayın geçim kaynakları. Neyle geçiniyorsunuz? Susuz tarım, alternatif tıp. Bu kadar ya. Bir de organik gıda. Şimdi devam edeyim. Hı. Ayı kimse parselleyemez arkadaş. Bu karar çıkmış mı? Çıktı. Zaten sana cevap bu. Söylesene ha. O zaman Fahir boşuna taksın. Yok dünyanın birebir ölçüleriyle şey. Bu Fahir'in cin fikri. Bu benim fikrimdi. Ve de bence çok da güzel bir fikir. Zaten hani burada durumu olmayan oraya nasıl gidecek? Yani zaman içinde o deniz olarak dünyada geçen yerler orada yeşil alan dedim ya. Evet. Oraları da o arkadaşlara paylaştırırız peyderpey. İlla birebir dünyanın aynısı olacak diye bir şey yok. Megalo ideal. resmen bu. Başka bir açıklaması yok. Tam tersine vermen lazım. Mesela burada kim küçükse orada en büyük payı olması lazım bence. Dünyada gülemedik. Bari ayda gülemedik. Bari dünyada yüzümüz gülsün. Orada çok arazimiz var ama gidemiyoruz. Dünya adamlarla dolu. Ay hayatı. Efendim dünyada çok şey yaptık. Ay hayatımız bayağı. Kendi kendine bir yerlere gidiyorsun. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Başka? Taraf devletler ayda insanlı veya insansız istasyonlar kurabilecek. İstasyon kurma şeyimiz açı. Bu istasyon dediğin her türlü istasyon. Aklına gelen ne var? İnsansız istasyon ne? Jetonla mı? Ya oluyor ya böyle otomat. Ne yani öyle bir şey. Bir şey alacaksın sandviç alacaksın. Kutkola falan. Orada adam yok da otomattan hazır şeyden atıyorsun mesela. İşte 3 lira 5 lira acıktın onu alıyorsun. Veya işte meşrubat. Ayda bir gidiyorsun onu topluyorsun jetonla. De buradan şey. Yalnız benim bildiğim insansız istasyon çocuksuz eve benzer deniz. Yani o yüzden olmaz gibi geliyor bana. Ya da bazı sanırım insanların almaya çekindiği şeyleri orada satabilirsin mesela. Ben görüyorum. Erotik ürünler. Erotik ürün. Erotik diyeceğiz ama artık şey affedersin sen sabah sabah iç bulantısı yaşamayalım diye bir takım şeyler işte. Öyle satılıyor otomatlar. Tamam erotik diyelim. Sen dedim daha güzel. Prezervatif diyemedim. Böyle bir sabah böyle bir rahatsız oldum nedense. Şimdi, ayda öyle bir şey olmadı. Zaten geçen hafta konuşmamış mıydık? Nasıl onu? Bir şey olmadı? Öyle bir şeye ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı ya. Hayır canım o tam olarak öyle kesinleşmedi ya. Kesinleşmedi. Kesin olarak şey söylenen olmuş. Yer Mars'tı. Mars yani mıydı? Ayda aya gidip de ama korunmayalım canım korunmayalım yapalım öyle bir şey yok, sakın. Yok, sakın sakın sevgili dinleyiciler. Olur denk gelir bir şey olur ondan sonra vebali boynumuza. Bizim söylediğimiz Mars'tı. Ayın yüzeyi ve toprak aldı. Hükümetler arası olan veya olmayan falan neyse hiçbir şey mülkiyet kimsenin mülkiyetinde olmayacak. Tamam, o anlaşıldı. Tamam. Gideceğiz. Orası bizim neyimiz? Ortak alan. Orası bizim sosyal tesisimiz. Biraz palavra değil mi bu? Yani kendi kendimize şey oluyor. Şimdi Ay'a gidebilen bir tek Amerika mı var? Yok bayağı 3-5 ülke var. Çin gider isterse gitti ama. Gitti mi? Hindistan gidiyor galiba bu sene. Gidiyor geliyor bu aralar. Yani giden yok ama. Gitme teknolojisi tam uzaya çıkıyorlar, çalışma yapıyorlar da doğrudan Ay'a giden yok. Ya biz yatıya kalamıyorlar Oktay. Biz denk getiremedik demiş. Biz Ay'ın daha ilerisine gittik diye açıklama var Rusya'da. Şöyle bir şey, giden adama da bir şey diyemezsin. Gider orada bütün imparatorluğunu kurar. Sen de gidersin ya burası bizim dini falan. Ne? Kaç yıl sonra git. Ya adamlarla git takıl. Orada belki madenden tıkır tıkır emiyorlar. Ay artık ne oldu? Peri tozu mudur? Gaz nedir? Vardır bence orada. Belki gaz vardır, bir şey vardır. Aldılar döndüler. Ne yaptın siz orada hepimizin ortak falan. Yok almadık ki falan. Dese de inandıramaz. Doğru. Arkada tüpleri doldurmuşlar. Yakmışlar bütün bağlamayı. Mavi mavi. Ayın yüzeyinde mavi mavi bir takım şeyler. Silah ne bunlar gömse, tip? Silah gömse haberimiz olacak mı Ay'a? Hiç. Hiç. Kuma gömerler. Naylon bir torbaya tabanca silah. Orada kazılır falan çıkar. Kulağımı yani çekeceğim. Kulağımda biraz... kulaklık var. Şey yapıyorum. Bu Ay hakkında konuşulacaksa bir kere gidilecek. Ay'da konuşulacak. Ha. Oturduğun yerden konuşulacak. O zaman biz de Jüpiter hakkında kararlarımıza varalım. Bir Jüpiter'de şey, bundan sonra bir dakika, şöyle bir istemiyoruz. Ege'cim bu herhalde söylediğim şey sadece Ay'a dair değil. Ne diyorum? Devletlerin Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenleyen. Niye devlet bazında yapılıyor bu iş? Niye yani kaçakçılara olarak... kaçakçılara dikkat çekiyor Ege'cim yani. Yap işlet ben... devlet diyorsun, devlet diyorsun sen. Anladım ben seni. Hayır ben bireysel olarak hepimizin gezegenler üstünde hakkı olması lazım o zaman. Niye şimdi uzaya gitmeyen bir ülkeyle şey benim aramda ne fark var? Tüyü bitmemiş yetimin Ay'da hakkı mı var diyorsun? Abi benim hakkım var ne? Tüysüz yetimlerle tüylü yetimler. Olmaz yani hiç. Tüylü tüysüz diye yetimleri de ayırmayalım elbette ama. Uzaya gitmemiş abi devlet de o devletin vatandaşıyla da bir farkı yok ya. Şey gibi ya görmesek de gitmesek de o gezegen bizim gezegenimizdir. Mantık o. Benim de gezegen. Ben de o zaman bundan sonra. Tamam canım sahiplen. Ben de Venüs diyorum ki Venüs'e. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Venüs'ü evet. Karıştırmadan önce. Ay'ı ne kadar sahiplenirsen Ay o kadar senindir. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı? Ben anlamadım. Anlamadım. Çok havalı bir laf ama. Anladım. Bence anladım diye. Havalı. Venüs Jüpiter'i karıştırma zaten. Ben Satürn'ü kaptım. Satürn mü? Beyler diyeceğim bundan sonra ilk ne toplantısı? Birleşmiş Milletler toplantısında giyeceğim takım elbisemi, kravatımı takacağım, saçlarımı güzelce takacağım. Bir de esprili şey yapsana tıraşım Satürn olacağım. Falansa böyle mesela kravatına Satürn esprisi veya Satürn rozeti. Yok bilezikler takacağım böyle halka. Şık şık şık dedi. Lütfen diyeceğim bu tip konuşmalarınızda Satürn gezegenini dışarıda tutun. Her şeyden öte benim burcumun gezegenidir. Ona göre benim orası ile ilgili başka oradan esprili birisi planlarım sorsa, var. Pardon beyefendi siz ne burcuydunuz? Ya bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Araştırın bakın diyeceğim ben. Sen hangi gezegeni istiyorsun Fahir? Ben mi? Yani ben tamamen şunu düşünüyorum. Benim aslında aklımda Merkür vardı. Hem sıcak olur. Hı-hı. Yani ısınma parası, doğalgaz falan uğraşmak istemiyorum artık bunlarla. Başka hı-hı gezegenlerde. Ama şimdi büyük ihtimalle aynı dönemde çıkacağız yola. Ve birimiz bu yana birimiz bu yana giderken ters olacak. Yani mesela isterseniz tek araç teknolojisi diyorum ben. Çünkü şöyle yapalım. Aynı yöne gidiyor. Servis diyorsun. Aynı yöne gidelim. Yani 35 yüzden, bin yılda bir bütün gezegenler ip gibi diziliyor. Onu denk getirmek o zaman, çok zor Ege. 35 bin yılda bir oluyor. Orada şey tek araç çıkacağız. Tek araç çıkamazsın ring abi. Gibi. Biri bu taraf biri bu taraf. Nasıl tek araç çıkacağız? Geriye giden ne yapacak Ege? İp gibi olacak işte. Merkür'e gidiyorsun. Sen Merkür'e tamam gidiyorsun. O Jüpiter'e gidiyor. Ne çıkacak, yapacak? Tık tık tık bırakacak. Sonra bir sonraki 35 bin yılda da ring yapacak. Olmaz öyle olur mu ya? Bak hiç olmaz. Anlamadı. Yavrum biri Merkür'e gidiyor. Biri bu yanına. Tamam anladı biri bu anladı yanına. İşte anladı. Bir sonra bekleyecek diyor. Bekleyecek diyor. Bekleyecek işte. 70 bin yıl bekleyeceğiz. Olmaz işte. Sırf o yüzden Jüpiter'i ben tercih ediyorum. Sen Fahir? Valla ben dünyamızda kalırım. Madem öyle herkes bir yanına yine gidiyor. Yine oyları topladım Fahir. Dünyamıza sahip çıkalım. Ne kadar güzel bir yine mesaj. Yine oyları topladım. Hiçbirimizin aklına gelmeyen mesaj da bitti bu. Ay derken, Libya derken dünyayı ihmal ettik sevgili dinleyiciler. Neler oluyor, neler bitiyor? Buyursunlar efendim. Bugün Ankara'mıza birisi geliyor Ege. Kim geliyor? Kim geliyor? Bizle alakası yok herhalde. Seninle alakalı bir şeydir. Nasıl, bize mi geliyor? Vallahi böyle 5-6 saatliğine Ankara'ya uğrayıp gidecek. Kim geliyor olabilir? Kim Ege? Bana bakma, sana sordu adam. Sana soruyorum ya, nasıl bilmez? Annemlerle de yeni görüştüm İzmir'de. Cık. Yok. Bu Ulen oğlum görüşmedin. Ankara'ya geliyor diyorum. Ulen mi? Hiç sen şey yatırdın mı? Ne? Aidatları yatırdın mı? Apartman aidatlarını mı? Hayır. Apartman yöneticimiz Ankara'ya mı geliyor? Okul aidatlarını yatırdın mı? Kim geliyor okuldan? Birisi mi geliyor? Sarkozy geliyor be. Oğlum ben ya. Sana söyleyeyim dedim. Gelmiş bile olabilir hatta. Vallahi. Ne diyecektim ben? Ve 5-6 saat kalmayacak. Kalmalı değil. Ha. Kesin ya hesapları kontrol edip parayı toplayıp gidecek. Benim Sarkozy'ye bir esprim var. Ha, je m'appelle Cemil. Ben öyle orada. Elçiliğin orada. Ama çok seviyormuş. Beraber Carla ile oturup şey seyrediyorlarmış. Bütün eski bizimkileri ne kadar varsa indirip indirip seyretmişler. Yazanlarda ben bir daireyle anlaştım. Hı. Tam elçiliğe bakıyor ya oradaki balkonlar. Oradan çıkacağım camdan. Je m'appelle Cemil diyerek para atacağım aşağıya, bana bir alsınlar diyor. Bürgede şey yapacak mı? İçeri gir falan diye bağıracak mı? Yani şey? Eğer bizimkiler dizisini izliyorsa Sarkozy, bu sıcak bir şey olacaktır. Bizim Fransız bütün Avrupa Birliği gidişatımızı değiştirebilecek bir espri. Tabii canım. Yani o yüzden hiç artılara buradan sesleniyorum. Sen varsa bizimkileri hepsini çek, bir CD'ye mi artık şey mi çekersin? Vardır ben. Kültür Bakanlığı'nda ben tahmin ediyorum. Ben, vardır her şey var. Oradan Sarkozy haldır haldır bütün Fransız Kültür Bakanlığı'nın ayağa kaldırmışlar. Eski bölümleri arıyormuş. Eski bölümleri. O Louvre. Efendim. Bütün Elize Sarayı'nda. Ne bizimkilerin Fransızcası? Je m'appelle değildir. Ege inanmıyorum ya. 15 senedir sen Fransızca ders alıyorsun. Alıyorum. Ben sen o he she it. Bunları öğretirler evet ya. Ya. Haftanın günleri vesaire yani. Nu ama nu bizim biz o bizim bildiğimiz nu değil. Bizimki, bizimki nasıl oluyor? Anladım. Je m'appelle. Noble. Şimdi aha, bakıyorum. Noble. Şöyle hızlıca bakıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşecek Sarkozy. Sarkozy'nu Je m'appelle Cemil diyeceğim o zaman. Espriyle bağlamış olur. Evet, hakikaten. Güzel olur. Karla Hanım geliyor mu? Gelmiyor. Karla Hanım gelmiyor ya. Zaten ama bir şey diyeceğim. Bakıyorlar demiş ya. Bakarlar zaten demiş yani o yüzden şey. O konuyu yapmıyor. Açma Fahir o konuda. Evet ya ben o tarla konusu Fransa Cumhurbaşkanı olarak gelmiyor kendisi. Sade vatandaş, sade Fransız vatandaşı olarak. Neyi? 20. dönem başkanı olarak geliyor. Neyi 20. dönem başkanı olarak geliyor? G8, G20. G20, G8 ikisinden biri dur bakayım. G8'e geliyorsa o zaman efendim madem G8'e geldiniz biz sizi Gordion'a alalım diyelim. Ya hayırdır Ege niye Gordion'a alıyorsun? G ya. Niye yasa hüyüklediğim yüzünde Gordion diyorsun? Gordion diyorsun evet ya. Ya öyle bir şey düşündüm ben. Burada efendim. Şimdi Oktay bir şey soracağım. Yasa hüyükle Gordion aynısı mı? Aynısı. Yani yasa hüyük diye de bilinir. Ha. Bildiğim. Ama tabii yer olarak bahsediyorum. Hitit'le eti aynı mı? Aynı. Aynı. Bir başka sorun mu bu? Aynı. Yani onun gibi mi diyorsun? Onun gibi evet. Ha, yöresel. Ya da William'la Bill gibi mesela. Ama ha, mesela, onlar da aynı mesela. Hitit Bank yoktu, Eti Bank vardı. Öyle düşün. Mesela. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Evet. Böyle nasıl bir şey yapacağız mı? Ne yapayım? Ne yapacağız? 5 saat nerede zaten karşılayacaklar? Başbakanlıkta mı? Cumhurbaşkanlığında mı? İşte iki yere gidecek zaten. İlk başta başbakanlığı görecek sonra. Yok canım geçerken Gordion'u. Hala da bir şeyler almak. Free Shop'tan almayayım çünkü son dakikayı bıraktım anlaşılıyor demiş. Evet ya. Zaten istediği her şeyi de Gordion'da bulabilir. Bir şey istemiş midir acaba Karlı Burun'u? İster tabii canım. Bir şey istiyor musun hayatım? Parfüm demiş ya parfüm. Demiş şu kızım biz esas biziz ya biz. Hayır demiş. Oranınki ayrı oluyor ya. Açık parfüm istemiş. Yalnız halı istememişsen olayım bana. Halı kesin istemiştir ya. Şu 5 şey, saatlik şeyde halıyı sıkıştırırlar. Çünkü neden biliyor musun? Elize Sarayı'nın halıları hep dalıyormuş. Elize Sarayı'nın her odasında dünyanın başka ülkesinden halı vardır. Esas salon halısını Türkiye'den almak istiyormuş. Salon karnım halısı. Nasıl bir şey diyor? Her taraf halı ya. Açmadığımız halılar var diyormuş Sarkozy. Anlatamazsın. Ne alakası var açmadığımız, ya? O da diyor şey diyor. O kışlık o yazlık diyor. Açmadığımız halılar var. Sana hediye gelen gömlekler var. Bir açmışlar dolu. Daha paketi içinde. Paketi içinde duruyor. Kaç tane gömlek biliyor musun? 40, 30, 50 tane gömlek var Ege. İnanabiliyor musun? Korkunç böyle rakamlar bunlar. İlk defa hayatımda 30-50. 30 ila 50 diye bir şey gördüm. Birkaç gündür yayına gelmiyorsun. Ne oldu? Biz duyduk çünkü bunu. Bir dinleyicimiz öğretti bize bunu. 30-50 kalıbı. 30-50 kalıbı. Ve etkili bir kalıp biliyor musun? Evet. Yani hani böyle 30-40'tan daha etkili. Ya da 40-50'den. Je m'appelle Cemil esprim var. Başka da bir esprim başka yok. Başka da bir esprim yok. İki kelime konuş, iki kelam derdini anlat desek demek ki. Karla Bruni senin olsaydı esprin olacak mıydı yanında? Karla. Gene Je m'appelle Cemil yapardın. Sen Je m'appelle Cemil yapardın. Ben de yanında. Oturmuş esprim o çünkü. Güzel ama yani bayağı bir... Kim öğretti sana bu espri? Senin üretimin mi? Ben ders aldım işte bu espriyi güzel yapabilmek için. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Çok iyi. Nereye gelecek? Başbakanlığa gidiyor. Başka? Başbakanlığa gelecek. Ondan sonra köşke gelecek. Ben okul taksidini elden mi versem acaba? Zarf içinde. Ha. Çünkü koca cumhurbaşkanı oturup da sayamaz. Tabii tabii. Şey yapar böyle. Ama şey alır zarfı ya. Yalnız yanında para taşımıyormuş. Ödendi falan diye. Yanında para taşımıyormuş hiç. Hadi ya. Tabii. Bence o ben para istemiyorum ki, para veriyorum zaten. Bence... Hemen o zaman alır zarfı arkadaşlarına verir. Velilere galiba. Ya sen aksatmış olabilir misin Ege? Yok canım hiç. O şimdi yüzden şey mi geldi diyorsun sen? Okula gidip Ali'nle konuşmasın. Şimdi orada mesela isimler okunuyor. Alin Kayacan. Müdüriyete. Alin gidiyor böyle pıtı pıtı. İşte böyle böyle falanlar filanlar olmuştu. Oğlum travma yaşatmayın çocuğa vallahi. Bak, hakikaten fena pıtı pıtı gitmesi çok pıtı pıtı gider. Şey. Yani bir çocuğun Sarkozy'nin Ali'yle konuştuğunu düşünsene. Yavrum. Annene babana selam söyle öncelikle. Böyle ödememiş daha çocuğu. Ocak ayındaki şey aksamış. Lütfen. Alin. Küçücük çocuğun tikont diye bana gelmiş. Yalnız baba tikont istiyorlar. Tikont bankadan bilgisayardan yapmışlar. Tikont diye. Ya tikont da. Alin'le yalnız hakikaten çok şey zevk alarak konuşabilir Sarkozy ya. Kısa değil mi Alin Sarkozy'dan? Tabii ya kendinden kısasını da bulmuşken. Bence uzun uzun da konuşur. Kısa mı? Emin olalım. Vallahi bilmiyorum. Avrupa Birliği yatabilir. Sen kötü bir adamsın falan diye ha, şey açık konuşursa mı diyorsun? Bize konuştuğu gibi konuşursa Alin. Zor. Ağlaya ağlaya çıkar Sarkozy. Avrupa Birliği değil ben ya. Ben nerede hata yaptım diye. G20 ile ilgili geliyor. Boş G20 ile ilgili. Tamam. Avrupa. Bu arada tikon diyen adam bana dün ne geldi? Nasıl bir adam çıktı karşıma? Ne diye? Merdivene Verdimon diyen adam mı? Verdimon mu? İyiymiş. Verdimon. Ben pasajın adı zannettim. Bir yer tarif ediyordu. Orada Verdimon var. Verdimon'dan in aşağıya falan. Verdimon. En sonunda merdiven oldu. Ortaya çıktı Verdimon'u. Verdimon ne kadar güzelmiş ya. Adam her merdiven çıkışında Avrupa'da seyahat yapmış gibi. Hafta sonu Verdimon'daydık. Ya Bomonti'de öyle bir şey olmasın Oktay. Ne bileyim abi. Senin Bomonti. Adamın 5 yıl önce söylediği bir şeydi. O ne olabilir ya? Verdimon. Verdimon. Valla merdivenmiş. Verdimon'dan iniyor muyuz falan diye ben bir de şey olmadım. Merdiven mi diye söylemedim tekrar. Bomonti. Verdimon'dan iniyor muyuz falan. Tabii iniyorsun o Verdimon'lardan iniyorsun dedi. Verdimon. Verdimon. Verdimon yazılır ama sondaki T okunmaz. Herhalde öyle. Herhalde öyle. Bu arada bir araba yapıldı. Yapılmış. Çok güzel araba yapmış. O arabayla yani... ilgili ayrıntılara gireceğiz Oktay. Tamam. Gireceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada ikinci el araba düşünenler bu haberimizi kaçırmasınlar. Ekran başına diyoruz. Güzel şarkıyı birazcık dinletmek istedik size sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda uzun uzun dinleyeceğiz ama önce şu arabaya birazcık bakalım. Dinledik gibi sanki bu şarkıyı. O yüzden araba konusuna geçebiliriz. Öyle bir araba düşünmenizi istiyorum ki. Evet. Tamamen evet. Sizin. Ruhsatta sizin isminiz yazıyor. Rehini değil diyorsun. Banka kredisiyle almamışız rehini diyorsun. Değil. LPG'li ve ruhsata işli. Ha. LPG'si. Oktay anlat, daha Oktay. Ağzından bal akıyor. Vallahi bal akıyor. Böyle koklayarak gidiyor benzini. Benzin değil, ya. LPG'li dedin hocam ya. Benzini de koklu ama istediğin zaman benzin açıyorsun ya abi tık tık. Başka arabanın benzinini koklayarak giden bir araba ben hayal ediyorum. Başka arabanın egzozunu koklayarak başka giden. Başka arabanın benzini koklayarak giden araba nedir? Yani cümlenizi o... tamamlayın. Yok yok öyle değil, öyle değil. Şimdi bir, şöyle bir araba bu. Gaz pedalı yok. Hı-hı. Fren de yok. Makul, şu ana kadar çok makul gidiyorsun. Direksiyonu var. Evet, ben zaten yani... direksiyon severim. Zaten bir uğraştığımız yani direksiyon. Ben çocukluğumdan beri zaten arabacılık oynarken ne yaparsın? Hiç gazla, frenle uğraşmasın yok. Direksiyon sallarsın. Bir de fites. Fites de istemiyorum ben. Fites var mı? Otomatik vites herhalde. Vites yok, hayır. Vites de yok. İşte tam sevdiğim araba. Tam eski model araba. Ve de direksiyonu devamlı sallayarak giden direksiyona bir araba. Direksiyona dokunmuyorsun mı abi? Ha. Direksiyon estetik bu olarak. Senin dediğin otobüs mü? Çünkü otobüste de senin oturduğun yerde bu saydıklarından hiçbiri olmaz. Bir tek şoförde vardır. Yok canım işte şoför kısmından bahsediyoruz. Bir şey. Şoför kısmında şoför, yok bunlar. Şoför kısmı denmez Oktay. Şoför mahallidir orası. Ayrı hı. Bir şeydir. Oranın lütfen şeyini ver, hakkını ver. Evet. Ondan sonra başka ne yok? Oktay var olanları söyle istersen. Bayağı bir şey yok. Sensör var. Teyp var mı? Teyp var. İyi. Ama İyi. Dokunmuyorsun. Bu hiçbir şeye dokunmuyor muyuz? Dokundurmuyormuş. O zaman araba bizim değil demek ki. 16 tane sensörü var. Ha, o araba seyrettim ben onu. Beyne bir tane şey takıyorsun. Beyne dedim kafaya. Kafa. Bir tane böyle havalı bir şey takıyorsun. Taç tipi bir şey. Aparat tamam aparat. Mı? Böyle 3 taraf 3 tane bu tarafta var. 3 tane bu tarafta beyin var. Beyin sinyallerini algılayacak bir alet mi? Aynen. Bir öyle. Almaç. Almaç ha. Çok güzel. Türk Dil Kurumu şey özel ödülüne layık görüldünüz. Teşekkür ederim. Berlin Frey Üniversitesi'nde oluşturulan bir yapay zeka grubunda yer alan bir bilim Japondu insanları. Ya. Bilim insanı falan bildiğin Japondu ya. Ne alakası var? Berlin'de Japon yok mu? Berlin'de Japon vardı da biz mi görmedik? Oo. Yapay zeka. Oh. Bir de bir kramp girdi. Dün, ben ilk günden salmıyorum atları diye. Bugün. Ama sen de çok... İlk sen yokken sana, bayağı bir dıdık yaptık gün, yani. Sana ilk gün ya. Dünyada ilk kez düşünce gücüyle çalışan bir otomobil üretmiş. Düşünce gücüyle çalışmıyor bir kere. Evet, düşünce canım. Gücüyle yönlendiriliyor. Ya, gene eşek gibi benzin yakıyordur o. Çalışması da öyle. Immobilizer'ı falan var. 15 dakika araba kullandıktan sonra başın ağrır. Vallahi direkt. O kadar ne konsantre olacağım, onu harcayacağım zamanı başka şey yaparım. Benzinle ben. Çalışıyor, düşünce gücüyle yönlendiriliyor. Ben derim ki mesela şuradan şuraya gideceğim. Bana sorma arkadaş, ne hızla gideyim, şöyle yapayım, sağa mı döneceğim. Bak önüne, madem o kadar şey yapıyorsun. Ben ne diye orada bir de affedersin eşek gibi kafama takmışım kaskı, opterletir bir taraftan. Kafan şişer başla, orada gözlerimi ya. Ayıramıyorum, sağa mı sola mı, fırfır ya yanlış bir şey düşünürsem. Evet doğru. Çünkü ben bazen şey yaparım. Hayalleri de oluyorsun. Kandırmaca yapacağım. Sola gideceğim. Sola dönmem lazım. Sola. La sağ diye. Niye? Bir değişiklik olsun. Bakalım. Lanlı diye mi konuşacaksın arabayla? Mesela gidiyorsun. Aa şuradan da bir gün peynir almak lazım falan diye. Aniden aklıma geldi. Diye fren. Bir günü hızlı söyledim mesela. Onu duyamadı. Yani şuradan bu yapay zeka dediğin şey bu galiba. İçinden konuşma. İçinden konuşulan her şeyi duyuyor bu araba. Böyle bir başlık takıyorsun. Yalnız o başlığa çok dikkat edeceksin. Arabanın tamamı o başlıkta. Yani onu çaldırırsan. Kaybettin, çaldırdın. İşte kırıldı, üstüne oturdu. İşte mesela biri geldi üstüne oturdu. Alışkın değilsin çünkü biniyorsun sağ koltukta duruyor. Tamam sağ koltukta çıkardı mesela. Arabayı park ettin. Yok ya çıkarttım. Çıkarttım. Arabayı da onunla çalıştırıyorsun. Hani gelirsin ya kafeye geldin. Güzel masaya arkadaşlar. Koydun. Herkes masanın üstüne biliyorsun bir tomar şey koyuyor. Cep anahtar telefonu. Koyuyor. Portakal suyu, anahtar falan dizilmiş. Sen yani onu nereye koyacaksın abicim? Masanın üstüne koy. Güzel ışıklı yapardır onu. Masanın hatta koyacaksın abi. Beyler ben müsaadenizle kalkıyorum diye daha çıkmadan kaskı takacaksın. O seni karşılayacak. Isınmış olarak karşılayacak. Diye sen gittiğinde. Hocam koltuklar ısın. Aa o zaman arabaya binmene gerek yok mu ya? Onu takıp kit gibi çağırabilirsin kafenin önüne. Tabii canım. Kit uzak gibi. Yere park et. Hiç problem değil. Hemen gel şuradan gel. Ben şuradayım. Veya nasıl? Sen kafenin önünde in. Ondan sonra gitsin istediği yere park etsin. Bence en önemli veya özelliği dönsün. Bu. Hangi kafeden bahsediyorsunuz beyler? Sürekli bir kafe lafı geçip duruyor. En önemli özelliği bu. Niye söylenmemiş ya? O kadar şey yok. Efendim sağ sol döneceksin. Hangi kafe olduğu söylenmemiş. Sola dönecek, sağ diyeceksin, sağa dönecek falan. Senin dediğin taksiye benziyor benim bildiğim. Nasıl? Takside de çünkü böyle evet, hiçbir şeye ya. Karışmıyorsun. Az önce söylüyorsun. Ya takside adam var ya. Takside adam var işte ne bu da, güzel. Bu da taksi. Bu da taksi. Hatta jöle taksi. Ay ne olur iyi ama çok az vurdunuz. Hiç saymam. Hiç saymam. Halbuki paniğe kapıldı Fahir. Az at. Paniğe sevk etti. Yemin ediyorum. Hiç saymam. Bir daha. Jöle takside dediğimize göre sevgili dinleyiciler bu saati her şeyi tamamlamış olarak kapatabiliriz. Az önce size bir söz vermiştik. Bu şarkıyı dinleteceğiz demiştik. Her zaman olduğu gibi sözümüzün arkasındayız. Morrissey radyonuzdaydı. Yumurta yiyeceğim, süt içeceğim, peynir yiyeceğim, böyle büyür insanlar diye güzel bir değerlendirme yaptı hayatla ilgili ve macera dolu yayıncılığımız devam ediyor sevgili dinleyiciler şimdi. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp diyoruz, hop hop hop hop hop diyoruz ve gündeme okuyoruz buyursunlar. Gündemimiz şöyle, ben belirleyeyim gündemi, siz de onay veriyorsanız ona göre. Belirleyin. Sevgili dinleyiciler, 3 gerizekalıyı dinlediğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ara ara hatırlayın. Kafanızda böyle bir şüphe varsa onu biz netleştirelim. Buyursunlar devam edelim. Buyurun Fahir Bey. Şöyle başlayalım. Oscar ödül töreni önümüzde. Oscar'lars diye geçer. Abi canım. Abi haftalardır bu haftaya bu pazar gecesini hazırlanıyoruz. Hiç pazartesi. De merak etmediğim bir şey. Pazartesi izinlerimizi aldık. Özellikle James Franco'nun nasıl bir sunuculuk yapacağını hiç merak etmiyorum. Kimi merak ediyorsun onu koyalım Ege. Ben söyleyeyim kimi merak ettim. Evet. Oscar'larda görmek istediğim insanlar. Birincisi sunmasını beklediğim. Sunmasını beklediğim insanlar. Steve Martin. Ben öyle geleneksel. Bazı şeylere bakıyorum. Steve Martin veya Billy Crystal. Onun dışında efendim dünyanın en komik adamı da olsa ne kadar yavan olduğunu gördük Chris Rock'ın. Ellen DeGeneres samimi bir sabah programı gibi yaptı. Sen şimdi Oscar görkemi denen şeyle aa bak sen şey çok güzel koyu mu karşısın? Hugh Jackman'ınki güzel değil miydi? Hugh Jackman da aslında çok uğraştı, çok didindi ama onda da böyle bir şey vardı. Sen James Franco'ya mı karşısın? James Franco tamam bunlar şimdi Oscar'ı gençler yani seyretmiyor diye James Franco kızlar hastası, Anne Hathaway erkekler hastası diye koymuşlar ama Oscar başka bir şey. Bak şey güzel sunmuştu. Ne? Jon Stewart güzel sunmuştu. İşte ben de o tip şeyleri seviyorum ya. Güzel. Veya su, yani siz de kendi içinizde anlaşamazken çok özür dilerim. En güzeli bir Crystal'ı hakikaten. Ricky Gervais sunsun ama onda da görkem yok. Ricky o da ona buna lafları sokuyor. Billy Crystal Ricky böyle Gervais, video şovuna dönsün. Ricky Gervais hazır değil henüz o akademi. Yani o kadar hazır değiller. Bir James Franco. Franco. Ben çok yakışıklıyım, çok yetenekliyim. Oscar'ları da çok güzel sunacağım. Gris'ten parçalar. Gris mi kaldı? Affedersiniz saatlerimize bakıyoruz. 2011. Vallahi benimki de gösteriyor Oktay. Oktay? Göreceğiz. Ondan sonra da bunun biraz için mi uykusuz kaldık? Neyse canım. Vallahi. Sende Oscar'lık filmlerde görkem var mı? Filmlerde de görkem yok. King's Speech. Bir ne? Görkem, bir ihtişam. Ona Oscar'ı verelim de bir konuşma yapsın. Hiç filmde böyle konuşmuyordunuz. Niye Kekeme Kral diye çevirmediler onu ya? Kekeme Kral. Ama çok zor yani. O da nasıl diyeyim? Kekeme ne deniyordu? Başka bir şey var mıydı onun? İngilizcesi mi? Yo, İngilizcesi değil de yani kekemenin hani ha, evet, bir daha muadili bir şey kelime daha var mı kekemenin? Pete mi? Pepe mi? Pepe Mustafa vardı bizim. Anneannemin mahallesi. Ama Pepe Mustafa'na ne oldu diye geçen bir çocuk var. Öyle bir şey galiba. Öyle falan bir şey yok ama galiba. Ama tıpta başka bir şeyi vardır onun. Var evet. Nedir vardır acaba herhalde. Onu, onu bilemeyeceğim. Zoraki olabilir mi? Çünkü filmin adı Zoraki Kral. Kekeme yerine Zoraki. Kekeme Kral, Zoraki Kral doğru. King Kral. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Speech dediğimizde. Kekemeliğin tıbbi bir adı tabiri var mı? Var. Kekemelik sorunu falan diye geçiyor. Ha şey diye bir geçiyordu. Kekeçoğlan diye bizde bir Kekeçoğlan herhalde halk deyimidir. Ha herhalde yani. O senin en iyi arkadaşın değil miydi Fahir? Yok benim hala arkadaşım. En iyi arkadaşın diyorum. Ya en iyi arkadaşım. Kekeçoğlan'dı değil mi? Kekeçoğlan tabii. Şey miydi? Gafur Uzuner miydi? Yok Kekeçoğlan. İkisinden birinin en iyi arkadaşı. Bayağı bir sohbetimiz oluyordu. Ara ara konuşuyorduk Kekeçoğlan'la. Evet, kekemeliğin tıp literatüründeki adını mı merak ediyorsun? Yok galiba. Yok galiba. Arasında da yoksa vizitler mi başladı? Vizit. Saat 9'dan sonra nereden doktor bulacaksın Ege? Hakikaten işimiz yok zor. Biz yeşili kartlıların işi çok zor. 9'dan sonra doktor yok. Günaydın efendim. Fahir evladım sen İzmirli değil misin? Ben İzmirliyim. Ha, İzmirliler gibi konuştuğundan biliyorum. Bizim oralarda Tire'de ama Kekemeli'ye Pepe'yi derler çocuğum. Pepe derler biliyorsun. Pepe'yi. Pepe'yi. Ha. Pepe'yi mi? Ha, Pepe'yi derler. Pepe'yle para der gibi. Pepe'yi mi? Ha. Ben de hiç duymadım ki. Ben Pepe'yi biliyorum sadece. Pepe'yi yani Pepe olarak biliyorum. Yani Pepe'yi olabilir diye. Öyle de olabilir. Öyle benim aklımda kalan o. Peki biz kimle görüştük? Semra teyzeniz. Ya Semra teyzeciğim çok teşekkür ediyoruz vallahi sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim size. Pepe'yi. Bak böyle bir türkü vardır. Tire'nin meşhur türküsü. Pepe'yi. Yok öyle bir türkü. Var. Tire türküsü aslan diye. Aslan Pepe'yi. Hayır sus ya. Sus. Günaydın efendim. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Günaydın. İyi yayınlar. Bu saatten sonra doktorlar vizitte olduğu için doktor bulamayabilirsiniz ama kekeme bulabilirsiniz. Ben aradım. Merhabalar. Kekeme misiniz beyefendi? Evet. Hiç öyle gelmiyor. Normalde benim bildiğim kadarıyla hani böyle bir gerilim anında, heyecanlandığında falan insanın daha da bu zorluğu yaşaması gerekmiyor mu? Öyle gerilim anında oluyor ama şu anda pek gerilim anında olduğunu söyleyemem. Artı o kadar filmlerde egzecere edildiği kadar da kekeme değilim ama fark etmişsiniz. Kaç dakikalar yaşıyorum. Biz hiçbir şey hiç yaşamadık. Vallahi yani hakikaten. Telefondan falan kaynaklı takılma bir bile daha fazla. Gibi, teknik hata gibi geliyor yani. Şu anda trafiktesiniz. Onun bir gerilimi var. Yayına bağlanmak bilmiyorum sizin için kolay mı? Ben hala bunca yıllık radyocu olmama rağmen başkasının yayınına bağlandığımda bir geriliyorum, heyecanlanıyorum. Sizde ikisi de olmasına rağmen hiç... Yok, daha önce sizin yayınlarınıza bağlanmış olduğum için biraz tecrübe de var. Konuştuk mu sizinle daha önce? Evet. Konuştuk. İsminiz neydi size? Ali İhsan. Ali İhsan. Buyurun Ali, evet. Bey, dinliyoruz. Siz var mı bunun literatüründe bir adı? Yani tıp literatüründe bildiğim kadarıyla bunun bir adı yok. Gerçi ben tıp konusunda bir tedaviye falan girişmedim. Hani benim ayırt edici özelliğim olsun falan filan gibisinden olabildiğince barışmaya çalıştım bununla ama. Hı hı. Yani tıpsa da bildiğim kadarıyla kekemelik olarak geçiyor. Kekemelik olarak geçiyor. Peki. Evet. İzlediniz mi peki filmi? King's Speech mi? Evet. Hayır, izlemedim daha. Ha, Kültür Bakanlığı'yla tabii şey olmamıştı ama gösterime girdi. Sinemalarda girdi, doğru. Sinemalarda da var yani. Peki Ali İhsan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Demek ki tamam, doktorlarda da kekemelik diye geçiyor. Evet. Kekemelik kelimesinin böyle bir kırıcı, incitici tarafı var mı sizin için? Valla çocukken ergenlik dönemlerinde sıkıntılı oluyordu tabii ki ama belli bir noktadan sonra 34 yaşındayım ben. Hani belli bir noktadan sonra dediğim gibi insan barışıyor ve bir derece özellik olarak kabul ettiği için daha çok tanınıyor. Hani o zamanlarda kekeme yerine şu kelimeyi kullanın falan dediğiniz oldu mu çocukken? Yok, daha hayır, böyle hayır. Öyle bir şey olmuyor. Yok. Yok, kekeme kullanılıyor demek. Tamam. Peki, evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın Ali İhsan Bey. Güle güle. Yani bu ne güzel dinleyicilerimiz var ya. Bu durumu yaşayanlar da kekemeliğin başka bir tabiri yok diyorlarsa yoktur herhalde. Yoktur, yok diyorlarsa. Ki. İstiyorsanız ben Kekeçoğlan'ı arayayım diyeceğim ama bu saatte isterseniz. Kekeçoğlan'la kekeme aynı şey olmayabilir falan. Ya onun sahne adı yani, Kekeçoğlan. Çünkü dört harf tutuyor. İşte keke. Hayır. işte şey çok denir. Derin bir çözümlemeye de gerek yok. Şey deniyordur. Kekeme. Onların o bölgesinde deniyordur. Atıyorum işte hani Tire taraflarında, Ege tarafında Pepe'yi diyorlardır da İç Anadolu'da Kekeç diyorlardır. Orada işte bizim oğlan Kekeç oğlan diye geçer. Bence sen Fahir biraz Pepe'yi türküsünü söylemeye devam et. Bu sırada biz telefon bekleyelim. Aslan sevgili dinleyiciler, bunun kesin... Bu arada doktor varsa şimdi hani vizite, daha nasıl denir ona? Ya, herkes yok vizite... Yok, biz dinleyen hani profesörler, var, var. Hoca olanlar. Vardır. Bu sabah milleti bir terletsinler yani. Niye? Çocuklar kekemelik literatürdeki adı diye. Kimse bilmiyorsa hakikaten bir tutuşur yani millet. Neydi bu, neydi bu diyerek. Acaba başka bir... Tıp öğrencilerine mi hücum edilmesini? Tıp öğrencilerine hücum edilsin. Genetik olduğu ortaya çıkmış. Geçen öyle bir haber vardı. Kekemeli genetik falan. Oysa filmde babasıyla yaşadığı sonradan 4-5 yaşında... Yaşadığı işte, bir olaydan yaşadığı dolayı. Olaylardan dolayı falan diyorlar falan diye öyle haberler vardı. Halbuki genetikmiş. Can diyoruz sağ. O zaman bunun bir literatürdeki adını öğrenemeden cehalet içinde, karanlıklar içinde... Müziğimizi biraz zarf reklamla. Diyecektim ben. Çok güzel zarf diyecektim. Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Ve pazar günü tüm dünyanın merakla beklediği Oscar ödülleri bir kez daha gerçekleşecek. Kimler alacak? Hangi filmler favori? Bu konuda konuşacağız. Sinema köşemizde sizlerle birlikteyiz. Hiç bir şeyden haberim olmadığım bir Oscar. Hiçbir filmi izlemedim Oscar'ı. Black Swan'ı da mı izlemedin? Hayır. Ben çünkü Allah Allah. Sinemalarda yeni geliyor gösterim. Toy Story izledin Kültür mi? Kültür Bakanlığı dağıtıyor abi. Yok, ben öyle karşıyım. Yani bir karşı adam abi. Sonuçta. Doğru adam karşı. Hiçbiri de sinemada oynamadı. Oynayan film var mı? Toy Story. Toy Story'yi seyrettim. King's Speech. Inception. Ha, Inception. Toy Story. Onu biliyorum. Ondan sonra... Toy Story en iyi film de onda mı? Animasyon. Animasyon mu? Yok, en iyi filmde de var. Ama en iyi filmi ona çıkardılar ya bu sene. Ha iyi, o da o onu iyi. Da, ama saçmalık tabii. Animasyonda da var. Doğru. Benim bu yıl izlediğim filmler... Toy Story. Inception. Ondan sonra... Yogi. Social Network. Onu da izledin. Social Network'ü de izledim. O da var. Doğru. En iyi filmler. Tabii, en iyi filmlerini bir alalım. Yogi var. Yogi izledim. Wings. Wings var. Onu izledim. Tron. Tron'u izlemedim. Avatar'ı izledin mi? Nasıl izlemedin ya? Avatar'ı izledim. Merak ediyorsun, evet izledim. Social Network'ü izledim. Avatar bu sene de alır diyorlar. Ne diyorsunuz ona? O Avatar değil ya. Geçen sene alamadıklarını bu sene Avatar'a aldım. Gider animasyonu bu sene geçen sene sokmuşlar mıydı onu? Bilmiyorum, Avatar'a gider animasyonu. Neler var aday? En iyi film mi? 10 tane film var. Social Network izledik. Evet. Black Swan. İzledik. İzlemedim. İzledik. King's Speech. İzlemedim. İzlemedi. Yani daha doğrusu vizyona yeni girdi. The Fighter. İzlenmedi. Girdi mi vizyona? The Fighter vizyona girdi, evet. Girdi, tamam. Inception. Inception izledim. İzledik. Maalesef iki kere izledim ben. The Kids Are Alright. The Kids Are Alright. Vizyona iyi. Girmedi. İzledik. İzledik mi? İzledik. Ama İzledim. Vizyona girmedi. Bu galiba vizyona girmeyecek bu film. Ben Bulgaristan'da izledim ya onu. Ya eğer... Eğer kazanırsa girsin, kazanamazsa ne işi var? 127 saat. Girmedi İzledim. Vizyona. Girdi. Girdi. Girdi. Tabii, oynuyor. Vizyonda şu anda. Ben vizyona girmeyen filmleri de izlemediğime göre demek ki benim hiç yorum yapmama gerek yok. Dur bakalım, ne şeyin de yok senin. Toy Story 3. Hı-hı. Girdi. True Grit. True Grit. True Grit alsın istiyorum. Neden dersen. Çok söylemesi sevdiğim, zevkli. Dünyada en sevdiğim adam oynuyor. Kim Jeff o? Bridges mı? Jeff Bridges. Ve yanındaki adamı da seviyoruz. Matt Damon'u çok seviyorum ben. Matt Damon olmuş. Böyle Matt Damon görülmedi diye çıktı ilk sahnede. Obez Matt Damon mı? Güneşten yanmış kavruk Matt Damon diye geçer filmde. Ben geçen yıl Jeff Bridges şey aldığı zaman, ödül. Oscar'ı aldığı zaman, geçen yıl aldı ya country şarkıcısı olarak. Ha, Crazy Heart mıydı? Crazy Heart'ın şeyini seyrettiğimde fragmanını, aha Oscar'a oynamışlar dedim ve adam Oscar'ını aldı. Bu sene gene fragmanı izledim. Aha Oscar'lık ama 2 sene üst üste olmaz diyerek Matt Damon adına sevindim. Ama Matt Damon da hem senarist olarak Oscar aldı. Şimdi en iyi yardımcı olarak Oscar alacak. Matt Damon aday değil galiba zaten Ege. Aday değil mi? En iyi yardımcı erkek oyuncu da yok aday. Öyle bir şey yok. Jeff Bridges aday, şey aday. Bir de o kız aday. 14 yaşındaki kız. Ha. Var ya. O zaman 14 Melissa. Yaşındaki kızı alır. Vallahi Jeff Bridges'i şeyle kıyaslıyorlar ya. John Wayne'e kıyaslıyorlar. John Wayne çünkü Oscar'ları toplamış. O rolle mi? O rolle. Hikaye. Evet. True Grit hikayesinin o uyarlama, ilk uyarlamasıyla. O yüzden bir onunla kıyaslanıyor. Bir öyle bir sıkıntısı var. Bir de True Grit'te şey gibi değil. Big Lebowski ile nasıl şey arasında bir film. Coen'lerin ya bu film. Evet. Big Lebowski değil yani. Bir öyle bir beklentiyle olsun giden canım, varsa. Coen'lerin toparlama filmi. Ben öyle seviniyorum. Onlar böyle bir Lady Killers, Lady Killers falan filan. Evet, onlar filanlar. Gibi de çirkin değil ama. Evet. Yani güzel bir film Burn olacağı belli. Burn After Reading bilmem ne falan filan. Onlar ikisinin arasında bir film. Güzel film. Güzel film. Ondan sonra bir de Winter's Bone var. Winter's Bone. Kış kemiği. Yanlış zaman kış kemiği. Öyle bir şey. Evet, tahminlerinizi alayım. En iyi film. En iyi film. En iyi film Social Network. Yok, Social Network almaz. Alırsa ben üzülürüm ya. Yok, Social Network'ten daha güzel. Niye üzülüyorum bilmiyorum ama aman oğlum bir canım sıkılır. Şey Black Swan alacak. Kadınlık Black Swan alacak. Evet, belli o canım. Zaten almadan da almış gibi çıkıyor. Almış kadar oldu. O tamam. Natalie Portman alır. Zaten gebe kendisi. Ona da bir gebelik hediyesi olur. Zaten Oscar'da öyle çalışıyor. Evet, doğru. Bu bakıyoruz da Natalie Portman'a bir gebelik hediye. Yanında da Loosa şerbeti verdi. Mesela geçen sene de Jeff Bridges şey almış, ev almış. Ev hediyesi diye vermişler. Oscar'ın öyle bir şeyi var. Akademinin doğru. Güzel. Çok iyi takip ediyorlar abi. Çok düşünceli abi. Evet. Inception almaz. Toy Story'ye... Animasyon alır bence. Toy Story'ye vermezler. Animasyonu vermezler mi? Yani en iyi animasyon alır da en iyi film zor. Yok, alamaz zaten, evet. Onun animasyonu alır. Yani bence ya King's Speech alır ya The Kids Are Alright alır gibi geliyor bana. İkisinden biri alır gibi geliyor. The Kids Are Alright kimin de Oktay? Kim oynuyordu ben onu? The Kids Are Alright'ta işte bir lezbiyen çiftin hikayesini anlatıyor. Şeyin Julianne Moore'la. Neydi? Hı-hı. Amerikan güzelinde Annette Bening. Ha, Julianne Moore varsa arkadaş. Julianne Moore da... Oscar Julian... evet, daha önce dünyanın en sıkıcı filmiyle Oscar'lara... Oscar aldı mı? Ours'da mı almıştı? Ours'da, yani onun üstünden Oscar aldılar. Hı-hı. Demek ki şansı var. Var var. Julianne Moore her zaman başımın gözümün üstündedir yani. Evet, devam ediyoruz. En iyi yönetmen? En iyi yönetmen belli. O zaman en iyi erkek oyuncuya geçiyorum Fahir sayende. Teşekkür ederim. Jeff Bridges, ondan sonra Javier Bardem, ondan sonra Colin Firth. Colin Firth alacak canım, o belli Oscar'lık performans. Colin Firth alsın ama ya. James Franco. Biz de ne şeyiz, alsın ama ya, yazık, alsın o da, Colin Firth alsın. Ama akademi de böyle veriyor. Artık ya alsın falan diye veriyorlar yani. Ondan sonra bakayım en iyi kadın oyuncuyu zaten konuştuk. Hızlıca geçiyor. Ay, Nicole Kidman hala en iyi kadın oyuncuda aday ne? Ya. Oyun film çekmeden nasıl aday oluyorsun ya? Rabbit neydi? Hole. Ne bu filmi hiç? Tavşan Deli. Tavşan Deli. Ha, öyle söylesenize ya. Zoranki Kral gibi yani. Şöyle bir şarkısı var. Yanlış zaman kış kemiğe tavşan deli. Aynı şarkıyı bütün filmlere koymuştum. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Christian Bale. Christian Bale. The Fighter. The Fighter. Fighter'la. Ondan sonra Wintersbone'dan John Hawks adaymış. Wintersbone. The Town'dan Jeremy Renner adaymış. The Kids Are All Right'tan Mark Ruffalo. The King's Speech'ten Jeffrey Rush. Jeffrey Rush. İzlediğimiz tek sanatçı olan Jeffrey Rush'tan yana benim gördüğüm. Evet. Jeffrey Rush aslında. En iyi yardımcı kadın oyuncu. Evet. Helena Bonham Carter, King's Speech. Amy Adams, The Fighter. Oktay, Wintersbone'dan yani kış kalbinden bir şey var mı? The Fighter'dan Melissa Leo. True Grit'ten Hayley Steinfeld. Yok abi ya. Animal Kingdom var. Yok. True Grit alsın. True Grit. Animal Kingdom. True Grit. Olmuyor. Yanlış zaman hayvan krallığa. Animasyonları izledin mi? Söylüyorum. How to Train Your Dragon. İzledin mi? How to Train Your Dragon. Gitmedik çünkü şeyler var. Dragonlar falan. Dragonlar var. Olduğu daha için o çocuk o yaşlara gelmedi. Ona yaş şeyi konuyor mu? Yok. Yaş sınırı var mı animasyonda? Adamlar bilerek yaş sınırı şey orada dragonlar bile sevimli. Hiç böyle bir şeyin öldüğünü bile görmezsin onu. İzlemedim ama. İşte o Oscar'a aday olan filmlerden animasyonlardan bir tanesi. İllüzyonist var. İkinci animasyon aday. O da şey ne derler Fransız şeyi ne der 3 boyutlu bütün 3D animasyonlar arasında eski tip böyle sanatsal değeri olan bir şey olduğundan zor. Toy Story 3 bir de en iyi animasyon. 3 film var. 3 film. Üç aldı animasyon. Aldı. Toy Story aldı. Beni bile ağlattı be. Toy Story alır canım. Toy Story alsın yani hakikaten de. Çok zaten akademide öyle demiş. Alsın la demiş. Toy Story alsın yani. Alsın la diye bitirmiş. En iyi orijinal senaryo. En iyi orijinal senaryo. Ya en iyi kostümü falan da söyleyeceğim mi Oktay? Yok söyleyeyim canım onları. Inception var burada bildiğimiz. The Kids Are All Right var. King's Speech var. The Fighter bir de Another Year diye Mike Leaf'in filmi varmış. Onu da hiç bilmiyoruz. Inception alır mı bunu? Inception zor. Bak burada da Inception alırsa bir canım sıkılacak benim ya. Bence Face Off alır. Face Off. Ondan sonra bakayım. Uyarlama senaryo. Yabancı film. Vaktimiz doldu. Bir tanesini seçin ona bakalım. En iyi sanat yönetmeni, kostüm, makyaj, müzik, görsel efekt. New York'ta 5000 lira. Yabancı film de olabilir o bakayım. Bak bakalım. Aday değil abi ya. Değil mi? Hadi ya. Başka film var mı aklında? En iyi yabancı filme aday olabilecek. En iyi yabancı filme hiç aklımda bir şey yok. Şey var mı? Ya sonra... O Türk Özcan Deniz'in filmi. O Türk filmi abi. İşte yabancı film yabancı değil. Ha, bir an karıştırdım. O da yok. O da mı yok ya? Yok ha. O daha yeni film ya. O seneye büyük ihtimalle. Seneye olur o. Behzatçı o zaten şey abi. O dizi. Abi o dizilerde. Dizilerde. Ne doğru. Hangi diziler? Diziler şeydir. Altın Ayı diziler. Emiler'de. Tamam. Emiler. Ondan Danimarka sinemasından film var Fahir. Aa idiot mu? Geri zekalılar diye. Danimarka sinemasından bir tek bildiğin... onu biliyorsun değil mi? Aklında ben de bir o ok kaldı değil mi? E var. Geri zekalı. Danimarka sinemasından bir tek bende yine geri... Better World. Daha iyi bir dünya. Herkesin in a better world like this is. Diyoruz ve artık veda vaktimizin geldiğini bu Oscar'ın şey tarafı çok uzun. Güzel mi olacak sizce? Yok çikin olacak bence yine. James Franco güzel sunacak. O konuda tahminleri alalım. Ben hayal kırıklığı bekliyorum. Daha doğrusu şey gibi. Hugh Jackman gibi. Onda da böyle bir yetenek şovu vardı ama şey bence, yoktu. Bence ne yoktu? Böyle bir mizah yok. Şey gibi bakıyorsun adama. Vay be ne yetenekliymiş adam. Yetenekli tabii Hollywood yıldızı yani. Ya James Franco olarak düşünme sen bunu. Bu bir ikilik düşün ya. İkili düşün. Bence iyi bir süper bir ikili oldular işte. İkili Oscar mı sunulur ya? İşte sunulmaz. İkili ödül sunulur bir sadece. Bir bakalım daha bir fırsat ver Allah Allah. İkili Oscar çirkin, mı sunulur çirkin, diye. Çirkin monitöre bakıp bir şeyler söyleyecekler. Oh James. Aynısını yaptım vallahi. Evet, hakikaten bu anda... eleştiri üzerine hiçbir şey söylüyor. Yani şu anda akademi bile Oscar'da biz nerede yani, hata yaptık nerede demeye başlamışlar. Ege'nin en sevdiğim özelliği bu tür yapıcı eleştirilerle akademiyi daha böyle bir ayar vermesi. Akademiyi adam ettik. Yıllardır bunu yapıyoruz ama olmuyor diyelim ve neşe içinde programımızı kapatalım. Sevgili dinleyiciler, yarın tekrarlarla karşınızdayız. Siyah pazartesi bu. Canlı buluşacağız. Hoşçakalın. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle